kokusu senden alır. Herkes sana hayran kalır. Gül kokusu senden alır. Herkes sana hayran kalır. Gönül sende sevda bulur. Ay parçam gülüm sevdim. Gönül sende sevda bulur. Ay parçam gülüm sevdim. Senden ayrı yaşayamam. Sensiz hiç mut olamam. Çok sevmişim ayrılamam. Ay parçam gülüm sevdim. Senden ayrı yaşayamam. Sensiz hiç mut olamam. Çok sevmişim ayrılamam. Ay parçam gülüm sevdim. Sevmip de hak yaratmış. Sevdan beni çok ağlatmış. Özenip de hak yaratmış. Sevdan beni çok ağlatmış. Ay güzellik senden almış. Ay parçam gülüm sevdim. Ay güzellik senden almış. Ay parçam gülüm sevdim. Senden ayrı yaşayamam. Sensiz hiç mut olamam. Çok sevmişim ayrılamam. Ay parçam gülüm sevdim. Senden ayrı yaşayamam. Sensiz hiç mut olamam. Çok sevmişim ayrılamam. Ay parçam gülüm sevdim. Güzellerin güzelisin, huri misin, melek misin? Güzellerin güzelisin, huri misin, melek misin? Sevdiğimi bilmez misin? Ay parçam gülüm sevdim. Sevdiğimi bilmez misin? Ay parçam gülüm sevdim. Senden ayrı yaşayamam. Sensiz hiç mut olamam. Çok sevmişim ayrılamam. Ay parçam gülüm sevdim. Senden ayrı yaşayamam. Söyler sözü senden başka görmez gözü. Seyit İhsan söyler sözü senden başka görmez gözü. Sensin gönlüm bahar yazı, ay parçam gülüm sevdim. Sensin gönlüm bahar yazı, ay parçam gülüm sevdim. Senden ayrı yaşayamam, sensiz hiç olamam. Çok sevmişim ayrılamam, ay parçam gülüm sevdim.